पूर्व पक्ष का शंका था व्यावहारिक जो वेदांत ये सब अगर आप मिथ्या कहेंगे तो फिर ये मिथ्या पदार्थ से सत्य पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा। तो सिद्धांती कह दिया कि सत्य पदार्थ का जो मतलब ज्ञान कराने वाला ये जो व्यावहारिक प्रमा है इसका व्यावहारिक प्रामाण्य को निषेध नहीं किया जा रहा है, तो ये पारमार्थिक प्रमाण ये नहीं है। तो और चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण, अभी पारमार्थिक एकत्व ज्ञान होने पर ये चक्षुरादि का जो प्रत्यक्ष चक्षुरादि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है तो प्रत्यक्ष प्रमाण को आश्रय करके ही ये ऐक्य ज्ञान होगा। अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण को अप्रमाण मानेंगे तो फिर ऐक्य ज्ञान कैसे होगा। सिद्धांति उसके लिए उत्तर दे दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यावहारिकत्व को उपजीव्य बना करके ऐक्य ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाणों का तात्विकत्व को ग्रहण करने का आवश्यक नहीं है, तात्विकत्व तो अनुपजीव्य है, तो इसलिए तात्विकत्व प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं रहेगा, उसका ये निराकरण कर देगा। किंतु उसमें व्यावहारिक प्रमाण कहेंगे वो रहेगा, जो उपजीव्य है उसका निराकरण नहीं कर रहा है, जो अनुपजीव्य है तात्विकत्व अनुपजीव्य है उसका निराकरण करेगा वेदांत प्रमाण। आगे टीका में किंच एकत्वावगते है फलवत प्रमात्वान निष्फलो द्वैत भ्रमो बाध्य इत्याह। एकत्व अवगते है एकत्वस्य या अवगति ज्ञानम, ये फलवत प्रमात्वात फलवत प्रमात्वात वत क्या होगा यहाँ मतु, तो फल वाला प्रमा होने से तो निष्फल व द्वैत भ्रम जो द्वैत भ्रम है वो निष्फल है वो बाद हो जाएगा, क्योंकि ये जो एकत्व अवगति है वो फल वाला है, तो होने से जो द्वैत है द्वैत का जो ज्ञान हो रहा है वो भ्रम ही है, क्योंकि वो बाद हो रहा है इसलिए भ्रम होगा। बाद क्यों हो रहा है क्योंकि निष्फल है, किसके द्वारा बाद होगा एकत्व ज्ञान के द्वारा, ये क्यों बाध करेगा बाधक क्यों बनेगा क्योंकि ये फल वाला है फलवत्। इति आह सिद्धांति भाष्य में कहते हैं न च यम अवगतिर अनर्थिका भ्रांतिर वा इति सक्यम वक्तुम। यम अवगति ऐक्य अवगति एकत्व अवगति ये अनर्थिका है अथवा भ्रांति है ऐसा वक्तुम न सक्यम ऐसा नहीं कर सकते। अविद्या निवृत्तिर फल दर्शनात् बाधक ज्ञानांतर अभावाच। अविद्या निवृत्ति ये फल है और इसका बाध भी नहीं होगा क्योंकि इसका बाधक ज्ञानांतर अभाव, इसको बाध करने वाले और कोई ज्ञान नहीं है। टीका में ननु सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम इत्यादि लौकिको व्यवहार और सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत इति वैदिकस्य कथम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष यहाँ तक शंका किया, आप कहते हैं कि पारमार्थिक ज्ञान होने से ऐक्य ज्ञान होने से बाकी द्वैत मात्र के मिथ्या हो गया। अभी द्वैत में एक व्यावहारिक एक प्रातिभाषिक है, अगर सभी मिथ्या हो गया सर्वस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वे स्वप्नो मिथ्या जागृत सत्यम इत्यादि जो लौकिक व्यवहार और सत्यम च अनृतम च सत्यम अवगत चैतिरे उपनिषद ये वैदिकस्य ये कथम अर्थात ये भेद कैसा होगा, सभी तो आप एक कोटि में कह दिए सब मिथ्या है। सिद्धांत कहता है यथा स्वप्ने इदम सत्यम इदम अनृतम इति तात्कालिक बाधा बाधाभ्याम व्यवहार। स्वप्न में इदम सत्यम इदम अनृतम ये कभी हो सकता है तात्कालिक बाध, तात्कालिक अर्थात स्वप्न स्वप्निक, स्वप्न में बाध हो गया तो उसको स्वप्न में अनृत कह देंगे और स्वप्न में अबाध बाध नहीं हुआ तो उसको स्वप्न में सत्य कहते हैं। तो जैसे व्यवहार स्वप्न में होता है तथा दीर्घ स्वप्न अपि इति उक्त स्वप्न दृष्टांतम स्मारयति। दीर्घ स्वप्न अपि दीर्घ स्वप्न न दीर्घ स्वप्ने अपि स्वप्ने स्वप्न है ना दीर्घ स्वप्ने अपि इति उक्त स्वप्न दृष्टांतम स्मारयति। तो दीर्घ स्वप्न में भी ऐसा है, दीर्घ स्वप्न कौन है व्यावहारिक जागृत, इसमें भी बाद हो गया तो उसको मिथ्या कह देंगे, बाद नहीं हुआ तो सत्य कहेंगे। भाष्य में प्राच आत्मिकत्वावगतेर अव्याहतः सर्वः सत्यानृत व्यवहारो लौकिको वैदिकश्च इति अवोचाम। प्राच आत्मिकत्व अवगते है, आत्मिकत्व अवगते है प्राक, अव्याहत सर्वः, सर्वः कह कहते हैं सत्यानृत व्यवहार, सत्यश्च अनृतम च, सत्यम च अनृतम च इति, सत्यानृत तद विषय को व्यवहार, लौकिको वैदिकश्च, लौकिक में भी सत्यानृत वही प्रकार की व्यवहार है, वैदिक में भी, इति अभोचाम। जब तक आत्मिकत्व ज्ञान नहीं है तब तक ये सब व्यवहार हो जाएगा, भेद अर्थात मिथ्या में भी दो कोटि हो जा सकता है। मिथ्या अर्थात पारमार्थिक मिथ्या के दृष्टि से अभी दो कोटि हो जाएगा, एक जागृत है कि प्रातिभाषिक। टीका में व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम इति कल्पनम असंगतम इति उपसंगरति। पूर्व पक्ष विचार आरंभ किया था कि व्यवहार के लिए नानात्व मानेंगे और मोक्ष के लिए एकत्व, तो सिद्धांत कहता है कि व्यवहारार्थम नानात्वम सत्यम कल्पनम पूर्व पक्ष करता था, सिद्धांत कहते हैं असंगतम, इसका उपसंहार करते हैं। व्यवहार के लिए नानात्व मानने का आवश्यक नहीं, कल्पित नानात्व से व्यवहार हो जाएगा। भाष्य में तस्माद् अन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मिकत्वे प्रतिपादित, सप्तमी अंत है, प्रतिपादिते आत्मिकत्वे समस्तस्य प्राचीनस्य भेद व्यवहारस्य बाधितत्वान् न अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना अवकाशो अस्ति। तस्माद् अन्त्येन प्रमाणेन, अन्त्य प्रमाण वेदांत प्रमाण, इसके द्वारा प्रतिपादिते सती किम प्रतिपादिते आत्मिकत्व, आत्मिकत्व प्रतिपादित होने पर समस्तस्य प्राचीनस्य भेद व्यवहारस्य, ऐक्य ज्ञान होने से पहले जो भेद व्यवहार होता था तो समस्तस्य बाधितत्वात्, सारे भेद व्यवहार बाधित हो गया होने से न अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना अवकाशो अस्ति, अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मिकत्व ज्ञान होने से पहले ये सब जो भेद व्यवहार उसको तो सत्य मान करके करता है, यद्यपि वो पारमार्थिक दृष्टिया कल्पित है तो भी, इसलिए केवल भेद व्यवहार करने के लिए ब्रह्म में सत्य भेद का कल्पना करेंगे, नानात्व का कल्पना करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि नेदम कल्पितम, ये जो भेद मतलब प्रत्यक्ष ग्राह्य भेद ये कल्पित नहीं है, किंतु श्रुतम, ये श्रुति में सुनाया जाता है, इति संकते, पूर्व पक्ष शंका करता है, श्रुति में ही भेद कहा गया, कहा पूर्व पक्ष भाष्य में कहता है ननु मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् परिणामवत ब्रह्म शास्त्रस्य अभिमतम इति गम्यते। मृदादि दृष्टांत प्रणयनात्, मृद कारण है, घट सरावादी कार्य है, तो कार्य कारण में भेद दिखा करके वहां ये कहा, इसलिए नाना है, मृद अलग है, घट सरावादी कार्य अलग है कह दिया। मृदादि दृष्टांत प्रणयनात्, तो मृद और बाकी कार्षणा ऐसे लोहा सुवर्ण इस प्रकार के सब अनेक दृष्टांत दिया। प्रणयनात्, प्रणयनात् अर्थात प्रतिपादनात्, परिणामवत ब्रह्म, ब्रह्म परिणाम वाला है, क्योंकि मृद का परिणाम होकर के घट बना, तो होने से ये कहते हैं परिणामवत ब्रह्म, यहाँ वध क्या हो जाएगा मतु, ब्रह्म परिणाम वाला होगा, ऐसे शास्त्र से अभिमतम, शास्त्र ऐसा, शास्त्र का अभिप्राय ऐसा है, इति गम्यते, पूर्व पक्ष कह रहा है क्यों, परिणामिनो ही मृदा दैव अर्था लोके समधिगता इति, लोके मृदा दैव अर्थः, जो मृदादि अर्थ है, जो विषय है वो परिणामी है, मृद का परिणाम हो गया घट, तो इसलिए ब्रह्म भी परिणामी है, परिणामी होने से नाना तो हो जाएगा, उसका नाना परिणाम हो जाएगा, पूर्व पक्ष ये शंका किया। सिद्धांति कहता है टीका में कार्य कारणयोर अनन्यत्वांशे अयम दृष्टांतः न परिणामित्वे ब्रह्मणः कूटस्थत्व श्रुति विरोधात इति। ये जो दृष्टांत मृद दृष्टांत दिया गया कार्य कारणयोर अनन्यत्वांशे दृष्टांत। कार्य कारण अनन्य है, कौन किससे अनन्य है? कार्य कारण से अनन्य है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। इतने अंश के लिए वो दृष्टांत है। न परिणामित्व, मृद का परिणाम होता है घट, इस अंश के लिए वो दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत में अनेक अंश हो सकता है, किंतु किस अंश के लिए उसका उपादान किया, ग्रहण किया, दृष्टांतिक का किस अंश के लिए, यहाँ वो देखना है। तो पूर्व पक्ष कहेगा क्यों परिणामी नहीं होगा ब्रह्म? सिद्धांति कहता है ब्रह्मण कूटस्थत्व श्रुति विरोध है, ब्रह्म कूटस्थ है, तो अगर परिणामी स्वीकार करेंगे तो श्रुति विरोध होगा इति परिहरति। तो कौन सा श्रुति में ब्रह्म कूटस्थ कहा गया? सिद्धांति इसका उदाहरण देता है भाष्य में, न इति उच्यते, अर्थात ब्रह्म परिणामी नहीं है। क्यों? स व एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म बृहदारण्य। स व एष महान अज आत्मा, महान अज है अजर, अज भी है और अजर, अर्थात जरा नहीं है, जन्म नहीं है, अमर मृत्यु भी नहीं है, अमृतो अभयो ये ब्रह्म है। तो इस प्रकार की जो धर्म जिसमें रहेगा अर्थात वो असंग होना पड़ेगा, अभिकारी होगा तो कूटस्थ होगा। स ऐसा नेति नेति आत्मा, जगत में जो कुछ ग्राह्य है परिणामशील पदार्थ है वो सब ब्रह्म नहीं है। नेति नेति न इति न इति विप्सा, विप्सा अर्थात यत्किंचित ग्राह्य बुद्धि ग्राह्य सबका निषेध कर दिया गया। और अस्थूलम अनणु अहरस्व अदीर्घ इत्यादि याज्ञवल्क्य जी का गार्गी के प्रति उत्तर, इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्य ब्रह्मण श्रुतिभ्यो ब्रह्मण कूटस्थत्व अवगमत। तो इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्य, सर्वा या विक्रिया तासाम प्रतिषेध यया श्रुत्या, ये सब श्रुति ये या भी श्रुति भी ये सब श्रुतियों से ब्रह्मण कूटस्थत्व अवगमत, ब्रह्म कूटस्थ है। और इसमें कई बोले प्रश्न, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, इस प्रकार की भी है। तो इसमें कोई अर्थात विकार नहीं है, निष्कलम कोई अवयव नहीं है, निष्क्रियम कोई क्रिया नहीं है, शांत कोई विकार नहीं होता है, तो चलनशील नहीं है, निरवध्यम कोई दोष भी अर्थात ये गुणों का परिवर्तन तजन्य कोई दोष इत्यादि नहीं है, तो ये कूटस्थ इसी से निश्चय होता है। तो नहीं पूर्व पक्ष कहीं शंका करेगा ठीक है, और कभी कूटस्थ कभी विकारी, तो सिद्धांत कहता है नहीं एकस्य ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वम तद्रहितत्वम च शक्यम प्रतिपत्तुम। एकस्य ब्रह्मण, ब्रह्म एक और उसका परिणामी धर्म, परिणाम धर्म भी रहेगा और परिणाम रहित तत्व धर्म भी रहेगा, ये दोनों नहीं रह पाएगा एक वस्तु में। सक्यम प्रतिपत्तुम ज्ञातुम, टीका में पूर्व पक्ष कहेगा सृष्टौ परिणामित्वम, जैसे सांख्य लोग कह देते हैं प्रधान में होता है, और प्रलये तद्राहित्यम च क्रमेण अविरुद्धम इति दृष्टान्तेन संकते। पूर्व पक्ष शंका करता है सृष्टि अवस्था में परिणामित्व, प्रलय अवस्था में परिणाम राहित्व, तो क्रमेण एक समय में नहीं होगा, भिन्न भिन्न समय में यह संभव है। पूर्व पक्ष इसके लिए दृष्टांत देता है भाष्य में, स्थिति स्थिति गतिवत स्याद इति चेद, स्थिति और गति, स्थिति गतिवत स्याद इति चेद, यहाँ वत क्या हो जाएगा? वति, स्थिति और गति जैसे, तो ये भिन्न भिन्न परिणाम हो गया। तो इसी प्रकार के इति चेत सिद्धांति कहता है टीका में, कूटस्थस्य कदाचित अपि विक्रिया न युक्ता कूटस्थत्व व्याघाता। कूटस्थ में अगर विक्रिया हो जाएगा तो फिर कूटस्थ कैसे रहेगा? व्याघाता इति आह, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में न। तो कूटस्थ का व्याघात क्यों हो जाएगा? टीका में सिद्धांति कहता है कूटस्थ, पूर्व पक्ष कहेगा कूटस्थत्व असिद्धम, कूटस्थस्य असिद्धिम, ऐसा आशंका करके सिद्धांति कहेगा कूटस्थ असिद्ध नहीं है। भाष्य में कूटस्थस्य इति विशेषणात्, ब्रह्म कूटस्थ है, इस प्रकार की ब्रह्म का विशेषण कूटस्थ दिया जाने से कूटस्थत्व ब्रह्म का असिद्ध नहीं है। भाष्य में नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थिति गतिर वदन वदन स्थिति गति वदन एक धर्माश्रयत्वं संभवति। कूटस्थस्य ब्रह्मण स्थिति और गति ये दोनों को कहता हुआ तो उसको वदन बद अनेक बद अनेक तो स्थिति गतिवद अनेक धर्माश्रयत्वं नहीं कूटस्थस्य ब्रह्मण संभवति। तो स्थिति और गति ये अनेक धर्म हो गया, अनेक धर्म आश्रयत्वं एक ब्रह्म का नहीं होगा। कूटस्थम तो कूटस्थम च नित्यम और ब्रह्म सर्वविक्रिया प्रतिषेधात इति अवोचाम। कूटस्थत्वं ब्रह्म का नित्य है तो कूटस्थ वही होगा जो नित्य होगा, क्योंकि विकारी जो होगा वो नित्य नहीं होगा, इसलिए जो नित्य होगा वो कूटस्थ ही होना पड़ेगा। कूटस्थम च नित्यम ब्रह्म, तो जो कूटस्थ होगा उसमें कोई विक्रिया नहीं होगा, सर्व विक्रिया प्रतिषेधात इति अवोचाम ऐसे अर्थात श्रुति कहती है, हमने ऐसा व्याख्यान किया है। टीका में कूटस्थस्य निरवयवस्य पूर्वरूप त्यागेन अवस्थान्तरात्मक परिणाम अयोगात चुक्ति रजतवद विवर्तैव प्रपंच इति भावः। कूटस्थस्य निरवयवस्य, ब्रह्म कूटस्थ है निरवयव है, उसका पूर्व रूप त्यागेन अवस्थान्तरात्मक परिणाम, पूर्व रूप का त्याग करेगा नूतन रूप को प्राप्त करेगा अवस्थान्तर को प्राप्त करेगा, इसी को परिणाम कहा जाएगा। और जो कूटस्थ निरवयव है ये परिणाम उसमें हो नहीं पाएगा, जो निरवयव है उसमें कभी परिणाम होगा नहीं, नहीं होने से ये जो सृष्टि होती है कहते हैं सुक्ति रजतवद विवर्त एव, इसलिए सृष्टि वेदांत मत में परिणाम नहीं है, ये तो विवर्त है। विवर्त अर्थात अधिष्ठान विषम सत्ता का कार्यापत्ति, भिन्न सत्ता में कार्य दिखेगा तो अधिष्ठान का कोई परिवर्तन होने का आवश्यक नहीं है। प्रपंच इति भाव किंच निष्फलस्य जगतः फलवन निष्प्रपंच ब्रह्मधि शेषत्वेन अनुवादात न सत्यता इति आह। निष्फलस्य जगतः षष्ठ्यंत है, निष्फल जगत का फलवन निष्प्रपंच ब्रह्मधि, यहाँ फलवन निष्प्रपंच ब्रह्मधि या फलवत वत क्या हो जाएगा मतु, अभी फलवत कौन होगा, फलवत निष्प्रपंच ब्रह्मधि, एक निष्प्रपंच एक ब्रह्म एक धि, फलवत किसके साथ जाएगा तीन शब्द है समास हुआ है पूरा तो समस्त पद है या आप पंक्ति देकर के यहाँ समास कहिए तो कैसे होगा तो फलवत का अन्वय किसके साथ होगा आखिरी धी के साथ, धी के साथ होगा और बाकी का फिर समास कैसे कहेंगे किसके किसका, हाँ निष्प्रपंच ब्रह्म में कर्मधारय होगा, निष्प्रपंचम यद ब्रह्म इति निष्प्रपंच ब्रह्म आगे तद विषयक धी तस्य धी हो गया निष्प्रपंच ब्रह्मधि और वही निष्प्रपंच ब्रह्मधि तदेव फलवत, फलवत निष्प्रपंच ब्रह्मधि धी के साथ फलवत का अन्वय होगा। निष्फलस्य जगतः फलवत निष्प्रपंच ब्रह्मधि, ये जो ब्रह्म ज्ञान होगा जो कि फल ज्ञान फलवत है उसका शेषत्व न, निष्फल जगत क्यों शास्त्र में कहा गया कहते ब्रह्मधि का शेष, ब्रह्म ज्ञान होने के लिए ये शेष अर्थात अंग है तो शेषत्व न अनुवादात, ये ब्रह्म ज्ञान होने के लिए प्रपंच कैसे शेष बनता है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नेति नेति से होगा, जो नेह नानास्ति कहेगा निषेध करेगा नेति नेति ये किसको निषेध करेगा, आपको कोई निषेध्य होना चाहिए तो निषेध्य समर्पक होंगे ये सृष्टि वाक्य, तो इसलिए जो फलवत हो गया ब्रह्मधि नेति नेति वाक्य से जो ज्ञान होगा उसके लिए निषेध्य समर्पक ये जगत सृष्टि परक वाक्य है, तो इसका कोई स्वतंत्र फल नहीं है। अनुवादात न सत्यता, ये जो निष्फल से जगत है सत्यता न, न च भाष्य में न च यथा ब्रह्मण आत्मिकत्व दर्शनम मोक्ष साधनम एवं जगदाकार परिणामित्व दर्शन स्वतंत्रमेव कस्मैचित् फलाय अभिप्रेयते। यथा ब्रह्मण आत्मिकत्व दर्शनम, ब्रह्म का ब्रह्मण आत्मिकत्व दर्शनम, ब्रह्म का दर्शन केन रूपेण आत्मिकत्वम अहम अस्मि, इस प्रकार की जो अनुभव है ये मोक्ष साधनम, मोक्ष का साधन है। एवं जैसे ये ब्रह्म आत्मा एकत्व दर्शन मोक्ष का साधन हुआ, ये हो गया ब्रह्मधि, इसी प्रकार की एवं जगदाकार परिणामित्व दर्शनम, जगदाकार परिणामित्व दर्शनम, जगदाकार परिणामी कौन बनेगा? ब्रह्म, ब्रह्मण जिस प्रकार आत्मिकत्व दर्शन मोक्ष साधन होगा, इसी प्रकार की ब्रह्मण जगदाकार परिणामित्व दर्शनम, इसका स्वतंत्र में कस्मैचित् फलाय नच, आरंभ में दिया था नच अभिप्रेयते, ये अभिप्राय नहीं है। ब्रह्म परिणामी है, इस प्रकार ज्ञान होने से कुछ स्वतंत्र फल होगा, ये नहीं है, न अभिप्रेयते। क्यों नहीं होगा? प्रमाण अभाव, अर्थात ये ब्रह्म प्रपंच मतलब प्रपंच रूप से परिणाम हुआ, ये ज्ञान से कोई फल नहीं होगा। कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व विज्ञानात एव हि फलम दर्शयति शास्त्रम, कूटस्थ ब्रह्म वही आत्मा है, उसी का ज्ञान से ही फल होता है, ऐसे शास्त्र दिखाता है। स एष नेति नेति आत्मा इति उपक्रम्य, बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय, इति उपक्रम्य अभयं वै जनक प्राप्तोषी इति एवं जातीयकम्, अर्थात फल तो उसी से हुआ जो कि नेति नेति आत्मा, अर्थात ब्रह्म परिणामी ये नहीं है, ब्रह्म तो अर्थात कूटस्थ है, उसी से ही ये फल हुआ। तत्र एतत् सिद्धं भवति, इस विषय में ब्रह्म प्रकरणे सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म दर्शनाद एव फल सिद्धौ सत्यम्, यत तत्र फलम श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकार परिणामित्वादि तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेनैव विनियुज्यते फलवत् सन्निधाव फलम तदंगमितिवत्। ब्रह्म प्रकरणे अर्थात ये उपनिषद में ज्ञान कांड में सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म, सर्वे चते धर्माः तदेव विशेष तद रहित तस्मात् रहित, रहित हो गया ब्रह्म, आगे तस्य दर्शन, दर्शनात् एव फल सिद्धो, फल क्या हो गया? कहते हैं अभयम वे जनको प्राप्तोषी, ये हो गया फल, अभय प्राप्त हो गया, मोक्ष हुआ, ये फल फल सिद्धो सत्याम। यत तत्र अफलम श्रूयते, यत तत्र अफलम, तत्र कहने से यत तत्र अफलम श्रूयते ब्रह्म प्रकरण में जो अफल सुनाया जाता है, अफल कौन है ब्रह्म प्रकरण में? ये जो सृष्टि परक वाक्य, ये सब अफल है। तो ये क्या है? कहते हैं जगदाकार परिणामित्वादि, यही हो गया अफलम श्रूयते, जगदाकार परिणामित्वादि अर्थात सृष्टि परक वाक्य, ये सब तद ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन एव विनियुज्यते, तद अर्थात ये जो सृष्टि परक ब्रह्म जगदाकार में परिणत हुआ, ये सब वाक्य ब्रह्म दर्शन उपायत्वेन एव विनियुज्यते, उपायत्वेन एव अर्थात न तो अन्य फलाय, उपायत्वेन एव। क्यों? उसके लिए मीमांसक का ये नियम है, फलवत् सन्निधा व फलम तदंगम, फलवत् यहाँ मतु फल वाला के सन्निधि में जो अफल का कथन हुआ है वो तदंगम, तदंगम अर्थात फलवत् का अंग हो जाएगा, इतिवत् ननु पूर्वपक्ष नतु नतु स्वतंत्रम फलाय कल्प्यत इति, तो ये जो अफलम है उसके लिए कोई स्वतंत्र फल का कल्पना करेंगे ये आवश्यक नहीं है। टीका में पूर्व पक्ष कह दिया कि स्वतंत्र फल उसका नहीं होगा, परिणामीवत ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान होने से कोई स्वतंत्र फल नहीं होगा, आपने कह दिया, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? ये तम यथा यथो उपासते तदेव भवति इति सूते है, जैसे जैसे तम परमात्मानं उपासते तदेव भवति, इसी प्रकार हो जाता है। इति श्रुते ब्रह्मण परिणामित्व विज्ञानात तत्प्राप्तिर विदुष फलम। ब्रह्म परिणामी है, इस प्रकार की उपासना करने से तो परिणामी कौन है? ब्रह्म। तो इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो विदुष फल, विदुष अर्थात उपासक से, क्योंकि उपासना करने वाले इसी प्रकार की विज्ञानात, विज्ञानात अर्थात उपासते हैं। तो ये विदुष फलम इति आशंक्य भाष्य में, नहीं परिणामी वत्व विज्ञानात परिणामी वत्व आत्मनः फलम स्याद इति वक्तुम युक्तम कूटस्थ नित्यत्वाद मुख्यस्य। परिणामी वत्व विज्ञानात, ब्रह्म परिणामी है, इस प्रकार की विज्ञान ज्ञान होने से परिणाम वत्व आत्मनः फलम, फिर जिस प्रकार की वो मतलब उपासना करेगा उसी प्रकार की हो जाएगा। फिर क्या है? आत्मा परिणाम वाला है, इस प्रकार के ज्ञान हो जाएगा, ये कोई फल हो जाएगा। कहते हैं फलम स्याद इति वक्तुम नहीं युक्तम, हेतु देता है कूटस्थ नित्यत्वात् मोक्षस्य। मोक्ष अर्थात कूटस्थ नित्य, इसलिए जो ब्रह्म का ज्ञान होगा, जो ब्रह्म आत्मा है, वो आत्मा कूटस्थ नित्य होना चाहिए। फल वाला मतलब परिणाम वाला होने से उसका ज्ञान से ये मोक्ष नहीं है। टीका में, ब्रह्मविद आपनोति परम इति श्रुत कूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभवे दुखा नित्य परिणामित्व फल कल्पना अयोगात इति भावः। ब्रह्मविद आपनोति परम, तो परम कहने से ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म, इस प्रकार की हो जाएगा, अथवा परम अर्थात परम श्रेष्ठ श्रेय जो है। ब्रह्मविद आपनोति परम इति श्रुत कूटस्थ नित्य मोक्ष फल संभवे, जो श्रुत सुना गया कूटस्थ नित्य, कूटस्थ क्यों? आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार कहा गया। कूटस्थ नित्य जो फल है वही मतलब मोक्ष है, वही फल जब संभव होता तो परिणामी ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। अगर जब ब्रह्म को परिणामित्व मतलब जानेंगे तो परिणामी होने से क्या होगा? दुख अनित्य परिणामित्व फल कल्पना, ये वही होगा। जब कूटस्थ नित्य मोक्ष कल्पना हो सकता है, ये दुख अनित्य परिणामी फल कल्पना क्यों करेंगे? अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कह रहे हैं ननु पूर्वम जन्माद्यस्य इति ईश्वर कारण प्रतिज्ञा कृता, तो ईश्वर जगत का कारण हुआ। अधुना तद अनन्यत्वम इति इति अत्यंत अत्यंत अभेद प्रतिपादन है, अत्य है इत्यत्यंत द्वितीय है। अच्छा, अधुना तद अनन्यत्वम इति अत्यंत अभेद प्रतिपादन है, इसित्री इसितव्य भेदा भावात तद विरोध स्यात्। ईश्वर जगत का कारण है, ईश्वर जगत का कारण है, ईश्वर का अर्थ इसित्री जगत हो गया इसितव्य, तो इसित्री इसितव्य रहेगा तभी ईश्वर इसिता बनेगा, ईश्वर जगत का कारण है, इस प्रकार आपने कहे थे। अधुना तद अनन्यत्वम, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इसके द्वारा अगर जो सृष्ट पदार्थ है अगर वो स्रष्टा ईश्वर से अनन्य हो जाएगा तो फिर इसित्री इसितव्य भेद रहा नहीं रहेगा। अगर इसित्री इसितव्य भेद नहीं रहेगा तब जो जन्माद्य से यत हमें ईश्वर को जगत कारण कहे हैं सृष्टि करता है इसका विरोध हो जाएगा, तो आपका तो अभी स्रष्टा और सृष्ट इसमें कोई भेद नहीं रहा। इति शंकते, पूर्व पक्ष शंका करता है। कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिन एकत्वेकांत्याद इसित्री इसितव्य भाव ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध इति चेत, कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिनः षष्ट्यंत इनका एकत्व ऐकांत्याद, एकत्व इनका जो है ऐकांत्य, ऐकांत्य अर्थात और उसमें व्यभिचार नहीं है, एक ही है आत्यंतिक एकत्व, इस प्रकार के अगर मानेंगे तो इसित्री इसितव्य अभावे सती, इसित्री इसितव्य इस प्रकार के भेद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो ईश्वर कारण प्रतिज्ञा ये भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि इसिता होगा ईश्वर और सृष्ट हो जाएगा इसितव्य, ये भेद नहीं रहेगा तो ईश्वर जगत का कारण है, ये भी प्रतिज्ञा विरोध होगा। इति चेत सिद्धांति का निषेध करता है न। टीका में कल्पित द्वैतम अपेक्ष्य ईश्वरत्वादिकम परमार्थतो अनन्यत्वम इति अविरोधम आह। कल्पितम कल्पित द्वैतम अपेक्ष्य, कल्पित द्वैतों को लेकर के ईश्वरत्वादि, ये ईश्वर ये ईशितव्य, ये कल्पित द्वैतों को लेकर के परमार्थतो अनन्यत्वम, वास्तविकता एक ही है इस प्रकार की। अच्छा परमार्थत्व अनन्यत्वम इति अविरोधम आह, कोई विरोध नहीं है इसमें। न भाष्य में न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, ईश्वर जगत का स्रष्टा है ईशिता है, और जिनको सृष्टि करेगा वो ईशितव्य, वो भिन्न है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। सिद्धांत कहता है कि अविद्यात्मक नाम रूप तो, और वो उसका जो बीज है वो बीज का व्याकरण केवल बीज का प्रकट कर देना, मतलब बीज को कार्य रूपेण प्रकट कर देना, इतने को ही लेकर के ईश्वर कहा जाता है। अपने से भिन्नत्व न कुछ बनाएगा इस प्रकार की नहीं है, अविद्या को पदार्थों का खाली प्रकट करवा देना। अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, ये के संग्रह वाक्य है न, अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, ये संग्रह वाक्य है। ठीक है ना, अविद्यात्मके चिदात्मने लीने नाम रूपे एव बीजम, चिदात्मने चिदात्मा में लीन हो जाते हैं प्रलय समय में, अविद्यात्मके अविद्या रूप बन करके कौन नाम रूपे, नाम रूपे द्वितीया है मतलब द्विवचन है, तो वो चिदात्मने लीने और वो अविद्यात्मके सब समानाधिकरण है। चिदात्मने लीने नाम रूपे अविद्यात्मके एव बीजम, वही बीज हो गया, तस्य व्याकरण, जो अविद्यात्मक नाम रूप है उसका व्याकरण, व्याकरण प्रकट अभिव्यक्ति, तस्य व्याकरण स्थूलात्मना सृष्टि, उसका व्याकरण प्रकट करना, इसी को ही सृष्टि करते हैं स्थूल रूप से, केवल इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा, बुद्धि ग्राह्य हो जाएगा। तद अपेक्षत्वाद ईश्वरत्वादेर न विरोध इत्यर्थ, ये स्थूल रूप से अभिव्यक्त कर देना यही कार्य हो गया ईश्वर, अपने से भेदत्वेन वास्तविक को सृष्टि करना ये नहीं है, अविद्या का नाम रूप है इसको खाली स्थूल रूप से प्रकट कर देना, ये कोई वास्तव नहीं है। संग्रहितार्थम विवृणति, ये जो अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञ से संग्रह वाक्य, इसका अभी विवरण स्पष्ट करते हैं भाष्य में। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाशः संभूतः, ये तैतरीय उपनिषद में तस्माद् वा एतस्माद्, तस्माद् और एतस्माद् दो कहते हैं, तो ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्मविद आपनोति परम ब्राह्मण वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये मंत्र वाक्य है, तो कहते हैं मंत्र और ब्राह्मण दोनों को परामर्श करने के लिए तस्माद् एक एतस्माद्, पहले ब्रह्मविद आपनोति परम थोड़ा दूर हुआ तस्मात कह दिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये थोड़ा नजदीक हो गया एतस्मात कह दिए। तस्मात वा एतस्मात आत्मनः आकाशः संभूतः इत्यादि वाक्येभ्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात सर्वशक्तेर ईश्वराज जगत जनी स्थिति प्रलया न अचेतनात् प्रधानात् अन्यस्माद् वा इति एषो अर्थः प्रतिज्ञातः जन्माद्यस्य यतः इति। जन्माद्यस्य यतः में जो प्रतिज्ञा किया गया, पूर्व पक्ष शंका लाया कि आप वहां जो प्रतिज्ञा किए थे ईश्वर कारण अभी उसका भंग हो रहा है, किंतु सब आप अनन्य कह देते हैं। सिद्धांत कहता है कि वहां जो प्रतिज्ञा हुआ था वो क्या है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपात पंचमें तो हो गया, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप कहने से ये चैतन्य के लिए शुद्ध चैतन्य, और सर्वज्ञात सर्वशक्तेर ईश्वरात वही है, वही सर्वज्ञ है वही सर्वशक्ति है वही ईश्वर है माया विशिष्ट होकर के, उसी से जगत की जनी स्थिति प्रलया न अचेतनात् प्रधानात् अन्यस्माद् वा, अन्यस्माद् वा आगे इति इति एषो अर्थ। तो अर्थात जो जन्माद्यस्य यतः सूत्र में यही कहा जाता है कि चैतन्य ब्रह्म माया विशिष्ट होकर के सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर होकर के जगत का जन्म स्थिति प्रलय के लिए हेतु होता है। अन्य कोई अचेतन प्रधान अथवा अन्य कोई अर्थात ये परमाणु इत्यादि अथवा शून्य ये सब कारण नहीं है, यही जन्माद्यस्य यत में प्रतिज्ञा किया गया, ईश्वर को छोड़कर के अन्य कोई नहीं है। किंतु ईश्वर अपने से भिन्न वास्तव बनाता है ऐसा जन्माद्यस्य यत सूत्र में नहीं कहा जाता है। वो तो जो अविद्या का नाम रूप है प्रलय समय में लीन होकर के थे उन्हीं का प्रकट करना है। ये अंतर होता है कि उनका प्रधान स्वतंत्र है, और यहाँ जो माया कहा जाता है ये माया द्वार स्थानीय है, व्यापार स्थानीय, इसलिए कारण तो ब्रह्म ही होगा। जैसे छेदन के लिए कारण तो कुठार हुआ, उद्यमन निपातन ये मुख्य कारण नहीं है, ये तो व्यापार है, इसलिए कुठार को करण कहा जाएगा, ये मतलब व्यापार स्थानीय हुआ। इसी प्रकार की हम माया को व्यापार स्थानीय कहेंगे, कहेंगे माया को व्यापार स्थानीय कहने से व्यापार का लक्षण घटना चाहिए माया में। व्यापार का लक्षण क्या है? अगर माया को आप व्यापार कहेंगे ये ब्रह्मजन्य तो होना चाहिए, वो तो ब्रह्मजन्य नहीं है, तो कहेंगे व्यापार इसलिए वहां व्यापार का न्यायिक वाला लक्षण नहीं है, ये द्वार स्थानीय अर्थात सहकारी, कारण तो है ब्रह्म, माया वहां सहकारी, इस प्रकार के समाधान देते हैं। अर्थात माया को जगत कारण कोटि में, जब ब्रह्म को जगत कारण कोटि में रखेंगे वहां माया को नहीं है, क्योंकि अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा में वो ब्रह्म का जिज्ञासा किया जाता है जिसका ज्ञान से कल्याण होगा, मुक्ति होगी। माया विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान होने से तो मुक्ति नहीं होगी, इसलिए जन्माद्यस्य यत ये वास्तविक अर्थात लक्षणावृत्ति से शुद्ध ब्रह्म को ही ज्ञान कराना उसका तात्पर्य है। किंतु जगत का कारण तो केवल शुद्ध ब्रह्म से होगा नहीं, इसलिए कहेंगे ये सहकारी है, किंतु कारण तो ब्रह्म ही है। इस प्रकार की ये संस्कृत के इत्यादि में इसका विचार सब दिए हैं। भाष्य में जन्माद्यस्य इति प्रतिज्ञा किया गया, सा प्रतिज्ञा तदवस्था एव न तद विरुद्ध अर्थ पुनरिह उच्यते। सा प्रतिज्ञा जन्माद्यस्य यतः, तो वो प्रतिज्ञा अर्थात ईश्वर केवल अविद्या का नाम रूप का अभिव्यक्ति कर देता है, कोई वास्तव भिन्न पदार्थ नहीं बनाता है, ये प्रतिज्ञा तदवस्था। तदवस्था में समास कैसे कहेंगे? सा अवस्था यस्य, तो सा अवस्था यस्य प्रतिज्ञा है तदवस्था एव न तद विरुद्ध अर्थ पुनरिह उच्यते, अर्थात वो प्रतिज्ञा का हम कुछ विरुद्ध करने वाले अर्थ यहाँ नहीं कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है कथम न उच्यते अत्यंतम आत्मनः एकत्वम अद्वितीयत्वम च ब्रुवता। आत्मनः एकत्वम अत्यंतम और अद्वितीयम च ब्रुवता कहने वाले के द्वारा, आपके द्वारा कैसा न उच्यते, अर्थात आप कह दिए तद विरुद्ध अर्थ न उच्यते, कैसा विरुद्ध नहीं कहते हैं, यहाँ तो अत्यंत अभेद कहते हैं। सिद्धांत कहता है श्रीणु यथा न उच्यते, हम कुछ विरुद्ध बात नहीं कह रहे हैं। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूत एव अविद्या कल्पिते नाम रूपे, ये जो अविद्या कल्पित नाम रूप है ईश्वर का स्वरूप ही है, ईश्वर का स्वरूप अर्थात वही अनन्यत्व, ईश्वर का भिन्न भिन्न इसका कोई सत्ता स्फूर्ति नहीं है, तो क्यों ये ईश्वर का आत्मभूत माना जाएगा अर्थात ईश्वर से भिन्न होकर के ये नहीं है। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय संसार प्रपंच बीज भूते सर्वज्ञ से ईश्वर से माया शक्ति ही प्रकृति रीति च श्रुति स्मृति और अभिलप्यते। सर्वज्ञ से ईश्वर से आत्मभूते द्विवचन है, आत्मभूते इव वास्तविक आत्मभूत तो नहीं है क्योंकि अविद्या कल्पित तो है। कौन है? कहते हैं अविद्या कल्पिते नाम रूपे, नाम रूपे विशेष्य हो गया, अविद्या कल्पिते ईश्वर से आत्मभूते से प्रथम अधिवचन हो गया। तो ये अविद्या कल्पित तो क्यों कहते हैं, कहते हैं तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, जो तत्व तत्व अर्थात ये ईश्वर का वास्तव स्वरूप है अथवा ये ईश्वर से भिन्न है वास्तव पदार्थ, इस प्रकार की दोनों प्रकार की इसका निर्वचन नहीं किया जाता, उसी को मिथ्या कहते हैं। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम, यही जो अविद्या कल्पित नाम रूपे संसार प्रपंच बीज भूते, ये नाम रूपे का सब विशेषण हो गया, संसार जो प्रपंच, प्रपंच का बीज यही नाम रूप। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति प्रकृति, एक हो गया नाम रूप और ईश्वर का ये आत्मभूत, और दूसरा कहते हैं सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति प्रकृति, ये प्रधान जैसा नहीं हो गया क्योंकि सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तद अधीन, ये स्वतंत्र नहीं है। इति च श्रुति स्मृतियोर अभिलप्यते, क्या विभक्ति हो जाएगा श्रुति स्मृतियोर सप्तमी, तो श्रुति और स्मृति में ये कहा गया। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, तत्वेन अन्यत्वेन कहते हैं नाम रूपयोर, ईश्वरत्वेन निर्वचन नहीं किया जा सकता है, ईश्वरत्वं वक्तुम अशक्यम क्योंकि नाम रूप जड़ है जड़त्व, और ना भी ईश्वराद अन्यत्व कल्पितस्य पृथक सत्ता स्फूर्ति और अभाव, इसलिए जो नाम रूप है वो ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर से भिन्न भी नहीं है, ये सबको अनिर्वचनीय कहा जाता है। अच्छा, संस्कारात्मक नाम रूप और अविद्यैक्य विवक्षया भूते, ये जो संस्कार रूप में प्रलय समय में संस्कार रूप में ये नाम रूप रहता है, ये अविद्या ही है, अविद्यैक अविद्या ऐक्य, इसका विवक्षा से कह दिया ईश्वरस्य माया शक्ति प्रकृति, ईश्वरस्य प्रकृति माया शक्ति, ये जो नाम रूप है ये माया शक्ति अविद्या हुई है। आगे टीका में नाम रूपे चेद ईश्वरस्य आत्मभूते, तरी ईश्वर जड़, क्योंकि नाम रूप जड़ है तो अभी विचार करके कह दिया कि अन्य नहीं है और ईश्वर भी नहीं है, तो ईश्वर भी नहीं है किंतु पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कह दिए ईश्वर से आत्मभूत, बाद में फिर कहा तत्व तो नहीं है अन्य तो भी नहीं है, ये पंक्ति को नहीं लेकर के शंका कर रहा है ईश्वर से आत्मभूत को लेकर के। नाम रूपे चेद ईश्वर से आत्मभूते तरी ईश्वर भी जड़, क्यों जड़ हो जाएगा क्योंकि नाम रूप जड़ है, जड़ होने से ईश्वर भी जड़ हो जाएगा। इत्यतः भाष्य में कहा ताभ्याम अन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः, ताभ्याम ताभ्याम कहने से नाम रूपाभ्याम, नाम रूपाभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर। टीका में अन्यत्वे व्याकरणे च श्रुतिमाह, नाम रूपाभ्याम भिन्न हो गया अन्य हो गया ईश्वर, तो अभी ये जो अन्य होने पर ये नाम रूप को फिर बनाता है क्यों, इसका व्याकरण उसके लिए श्रुति कहते प्रमाण देते हैं भाष्य में। आकाशो वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता, आकाशो वही नाम नाम रूपयो, ऐसे दुवार है अच्छा, आकाशो वही नाम मंत्र वहां है आकाशो वही नाम, ठीक है ये तो मतलब फिर नहीं लिखा छोड़ दिया। आकाशो वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता, आकाशो वे नाम अर्थात ये आकाश पदार्थ है, नाम रूपयो निर्वहिता ये अलग है, नाम रूप कहने से ये तो जब वाचक और अर्थ, नाम रूप अर्थात वाच्य वाचक, आकाशो वे नाम अर्थात आकाश ही उसका नाम है, वो अलग चीज है, आकाश अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म ही वो है जो कि नाम रूपयो निर्वहिता, इसलिए और एक नाम लिख दीजिए आकाशो वे नाम नाम रूपयो निर्वहिता, ये छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। आकाशो वे नाम, आकाश ही वो है जो कि नाम रूपयोर निर्वहिता, निर्वहिता अर्थात उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उसका धारण करने वाला, और ते यद अंतरा, ते नाम रूपे यद अंतरा जिसमें है तद ब्रह्म, इसलिए आकाश शब्द से यहाँ ब्रह्म को लेना है, क्यों कहते हैं कि नाम रूप जिसमें रहेंगे वो आकाश है, आकाश भी तो नाम रूप में आ जाएगा जो भूताकाश, इसलिए यहाँ आकाश से भूताकाश नहीं ले पाएंगे क्योंकि नाम रूप उस आकाश का अंदर में रहते हैं, भूताकाश में भूताकाश नहीं रह पाएगा, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म लेना है। इति श्रुते नाम रूपे व्याकरवाणी, तो ये अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी कहा गया छांदोग्य में। नाम रूप व्याकरण किया ईश्वर ने, उसका व्याकरण अर्थात जो आविद्यक प्रलय अवस्था में ईश्वर आत्मभूत बन करके था उसका प्रकट कर देना। सर्वाणी रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, तो धीर धीर अर्थात विद्वान अर्थात ज्ञानी अर्थात ईश्वर, यहाँ धीर सर्वाणी रूपाणी विचित्य विचित्य अर्थात ज्ञात्वा नामानि कृत्वा, नामानि अर्थात ये शब्द को सृष्टि करके अभिवदन यदास्ते, फिर उसका व्यवहार करता हुआ। तैतरीय आरण्य का एकम बीजम बहुधा यह करोति, एकम बीजम प्रलय काल में नाम रूपे एक होकर के प्रकृति रूपे न था, यह परमात्मा बहुधा करोति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। ये सब श्रुति से क्या मतलब क्या कहा जो आरंभ किया था वाक्य ताभ्याम अन्यः सर्वज्ञ ईश्वर, इसलिए ये जड़ हो जाएगा ईश्वर ऐसा बात नहीं है। अर्थात मतलब यहाँ सिद्धांति का तर्क हुआ कि नाम रूप ईश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु ईश्वर नाम रूप से भिन्न है, भिन्न होने से नाम रूप जड़ होने पर भी ईश्वर जड़ नहीं हो जाएगा। ये जो नाम रूप है ये ईश्वर से भिन्न नहीं, अर्थात इनकी स्वतंत्र सत्ता स्फूर्ति नहीं है। ठीक है, भाष्य में एवं अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वरो भवति, व्योम इव घटकरकादि उपाधि अनुरोधी, अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी उपाधि वाला, अविद्याकृत नाम रूप ईश्वर का उपाधि बन जाता है ईश्वर, जैसे व्योम इव आकाश जैसा घटकरकादि उपाधि अनुरोधी, घटकरकादि उपाधि के अनुसार आकाश हो जाता है, इसी प्रकार की नाम रूप उपाधि के अनुसार ईश्वर ये उपाधि बनते हैं। अच्छा स्वात्मभूता, ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकराचार्याणां